sen jutun jälkeen harvoin koodaillaan. Ei soittele enää mulle se, et lähetään skeittaamaan. Olis makeeta taas rampeilla pistää parastaan, mutta Tommia ei kiinnosta, kun se seurustelee vaan. Hei Laina, kundi sun lautaa. Mä silmiäni usko en, kun se tyttö teki sen. Tervetuloa vuoden viimeiseen Underground-huminaan. Joo, että se on tämän vuoden viimeinen. Ei siitä sen kummempia. Pistetään musiikkia ja pistetään semmoinen kuin Beware-niminen kappale, esittäjänä Big Beats. Explain the thrill of a kiss. No, no. two eager lips are pressed against yours, you'll know, yes, you'll know. Can anyone explain the glow of romance? No, no, no. But when you hear the phrase, it's you I adore, you'll know, yes, you'll know. And you will find to give love a start. Don't think with your mind, just feel with your heart. Can anyone explain the wonder of love? No. But now that you and I are sharing a sigh, we know, yes, we know. Say, Pops. Oh, Pops, put that horn down and listen. I want to ask you a question. What's bugging you, baby? Well, have you ever been in love? How you sound. I've been in love 4 times. But tell me, can anyone explain the thrill of a kiss? No, no, no. But when 2 eager lips are pressed against yours, then you'll know, yes, you'll know. Oh, can anyone explain the glow of romance? No, no, no. But when you hear the phrase, it's you I adore, then you'll know, yes, you'll know, honey. And you will find to give love a start. Don't think with your mind, just feel with your heart. Can anyone explain the lover of love? No. No, no. Tell me more, baby. But now that you and I are sharing a sigh, we know you can't miss it. Yes, yes, yes, we know. Näin, siinähän siis Fitzgeraldin Ella ja Armstrongin Louis kappaleellaan. Niin. Nyt se hävisi taas. Can anyone explain? No niin, voiko kukaan selittää, miten ne aina häviää tuolta tuolla lailla. Mutta, lisää musiikkia. Mitähän sitä seuraavaksi laittaisi? Voisi sitä ensin tuosta ylimääräisiä pois listalta. Ja niin. Tää liittyy jotenkin huliin, mutta nyt mä hukkasin senkin biisin, mikä mun piti hettiä sille. Voi, voi, voi. Missä se nyt on? Sunglasses at night. Vai otiks mä sen mukaan ollenkaan? Pannahine. No, ei siinä sitten. Laitetaan joku muu biisi, kunnes mä löydän sen. Joo. Laitetaan kollaa kestää, että millaista on. Millä aika muutoksen voi sisältää. Na na na na na na na na na na na na na na na. Se oli Heck, muutoksen aika kappaleellaan. Ja se oli siis levyltä Heck. Ihan Juu Hectorin bändi nimeltä Heck. Jep, jep. Kai se kummempaa. Niin, tuossa osui silmiini tällainen uutinen, että suomalaisen hevin metalli- ja rockmusiikin asemasta ja historiasta on tekeillä jonkun sorttinen dokkari. A Heavy Metal Civilization niminen. Ensi kesänä pitäisi olla sitten niin kuin ilmestynyt ja siinä sitten vähän niin kuin valotetaan 80-luvulta nykypäivää. Kerrotaan vähän, että mitä meininki tai jotain. No, mutta ei yhtä kaikki sellainen tulossa. Mulla ei nyt ole tuota suomalaista heviä tähän väliin lätkästä. Ei se mitään, en mä nyt vittikään heviä laittaa. Mä laitan ihan piruttani. Niin joo, se biisi, mitä mä etin, en mä ollutkaan ottanut sitä mukaan. Ei siinä. Sitten laitetaan tuota notkeeta rottaa. Juu, tämmönen vanhempi Kontula Pohangan All Night Long -levyltä Mulkio Halkio Selkiö. Mistä löytyvät, höytyvät? Missä tuntuvat, untuvat? Kysy rautaperseen etsivä toimisto Mulkio Halkio Selkiö. Tilan rantavarjon alle neuvoa antava. Kampita hiekalle tytöset kantava. Kato tarkkaan, oletko nähnyt tätä mulkioa taikka halkioa? Viimeinen havainto tehty on yhdessä. Mulkio oli kyllä paremmassa ryhdissä. Satunnaisesti ne liikkuvat ryhmissä. Mulkio Halkio Selkiö. Näitä kahta täällä pöys sattuisin näkymään ja sanoin, että yhteitä ottais näkynään rautaperse. Ja sen etsivä toimisto Mulkio Halkio Selkiö. Tilaa. Näkymätä käsi mut hiekalta hilaa ja vetosta teen voimasta päätellä syynaa. Mulkio Halkio Selkiö. Se vetää luokse veden laituriin. Näen siellä nuoren sukeltekä taituri. Kysin, että oletko se koskaan sun retkillä törmännyt mulkioon taikka halkioon. Nyt on luussa mulla semmonen kutina, että samat kun lähtee niin ei tuu hutia. Köydit irti ja riutalle lähtee. Mulkio Halkio Selkiö. Veden alasella kameralla talleta tärskyt ja kokasta korkealle kohoavat värskyt. Vankka näyttö on A ja O, siellä Mulkio Halkio Selkiö. Mistä löytyvät, höytyvät? Missä tuntuvat, tuntuvat? Mistä löytyvät, höytyvät? Missä tuntuvat, untuvat? Mistä löytyvät, höytyvät? Missä tuntuvat, untuvat? Mistä löytyvät, höytyvät? Missä tuntuvat? Ei mulkioita eikä halkioita, te on taikkusta etsintä tonkimaatta näitä mangrovimetsiä. Alkukantainen on elämä muotona se Mulkio Halkio Selkiö. Jossain pumppaa ihan vitun niin sun patarumpu. Se rehevä rinnalla mä jalkoihin tuon tuon kuutamon kävelyllä tahdissa elävän mulkion. Ja halkion kautta pilotin karvoja mä voin vaikka taata. En ikinä palvelua äiti maata, mutta on pakko myöntää, että nyt on tiukkaalta Mulkio Halkio Selkiö. Mikä muu, mikä vittu mulkio? Mikä muu, mikä vittu halkio? Mikä muu, they have no farm. There's no need for alarm. So burn. So burn. Burn the flames higher and higher. So burn. Hell, and the laughter unending. näin. Sehän oli Rocky Erickson and the Aliens, Burn the Flames. Mahtava käkätys oli miehellä. Ja tuota, no joo, 13 minuuttia vielä, joten turhaasta jauhamiseen käyttää. Kuunnellaan lisää musiikkia ja The Open Mind-niminen yhtye samannimiseltä levyltään kappale Dear Louis. Yeah. sehän oli Royals, ellei niin, mikäli joko ei tunnistanut, ja kappaleella on Everything's Alright. Tämä oli se Royalsin klassikko Spring 76-levyltä. Joo, musiikkia vielä ehtii pari biisiä heittää tässä ennen kuin uutiset tulee, sitten taas jatketaan. Laitetaan tuosta Jimi Hendrix, Taking Care of No Business, The Jimi Hendrix Experience-levyltä. Ja sitten sen jälkeen joku muu biisi ja uutiset ja blää blää blää blää. Jep. Get out, you bum! We don't want your kind in here anymore! Laying in the alleyway, maybe some rich fool will come my way and throw me a dime. That's all I need to give me more wine. All I got is to my name is a beat up guitar with three broken strings. And I sure know I just ain't taking care of no business. Look at here. Hey, kitty cat, where you going? Oh, this part of the alley is my home. Walking all over outside my wall. Boy, you sure got a whole lot of gall. I had a sandwich in a paper bag, but a rat stole it. Ain't that some drag? Lord, I know, I know. I sure ain't taking care of no business. Washing down hogs, but that meant standing up all the time, and standing up to me is just like dying. I'm so lazy that I could cry, but tears are just too lazy to fall out my eyes. Lord, Lord, Lord, Lord, I'm so messed up. Play it one more time. Yeah. Oh, woe is me. Oh, sure wish I had me a sandwich. Anything. I'm so broke I can't even pay attention. Lord, I'm so poor I couldn't even give you the time. Uutisotsikot. Rahoitusalan työnseisaus, mitä todennäköisimmin sulkee suurimman osan Suomen pankkikonttoreista huomenna ja perjantaina. Valtakunnansovittelija Minna Helteen mukaan on epätodennäköistä, että rahoitusalan työriitojen sovittelutilanne muuttuisi enää tämän päivän aikana. Helle kuitenkin aikoo olla yhteydessä kiistan osapuolin vielä tänään. Rahoitusalan työriitojen sovittelu jumittui viikko sitten. Työriidan taustalla ovat näkemyserot erityisesti viikonlopputyön teettämisen ehdoista. OP:n tuleva pääjohtaja Timo Ritakallio uskoo, että finanssialalle tulevat uudet kilpailijat voivat musertaa mielikuvan palveluiden käyvistä hinnoista. Ritakallio ottaa esimerkin 2000-luvun alusta, jolloin pörssikaupan netissä romahdutti välityspalkkiot. Hintamielikuva siitä, paljonko tietystä palvelusta ollaan valmiita maksamaan, muuttui. Ensimmäisiä asioita, joka Ritakallion pöydälle pääjohtajana tulee, on kilpailijan IFin tekemä selvityspyyntö OP:n mahdollisesta markkina-aseman väärinkäyttämisestä. Selvityspyyntö on ollut kilpailu- ja kuluttajaviraston ruodittavana jo vuodesta 2015 asti, ja asiassa odotetaan alkuvuodesta jatkoaskelia. Ritakallion mukaan OP:n toimialoilla uutta kilpailua tulee kahdesta suunnasta. Globaalit teknologiayhtiöt tarjoavat palvelujaan globaalisti ja rantautuvat helposti myös Suomeen. Toinen puoli pankki- ja vakuutusalan kilpailua ovat pienet, enemmän startup-tyyppiset yritykset. Ne eivät muuten haastaisi niin voimakkaasti, mutta ne saattavat musertaa hintamielikuvaa. Tarjoavat siis ihan toisella hinnalla ja se muuttaa koko markkinan hintamielikuvaa jostakin asiasta, Ritakallio sanoi STT:n haastattelussa. Ritakallio uskoo, että tekoäly ja koneoppiminen muuttavat esimerkiksi vakuutuspäätösten tekemistä ja varainhoitoa. Perniön Mäntytiellä Salossa jouluaattoiltana kello 23.15 aikaan poliisille tulleen ilmoituksen mukaan omakotitalon pihalle oli tullut kaksi huppupäistä miestä. Toinen miehistä oli pyrkinyt sisälle ovea raivoisasti hakkaamalla, mutta sisällä olleet eivät olleet ovea avanneet. Toinen miehistä oli tästä kiukustuneena vaurioittanut puutarhatuolilla hakkaamalla pihalla ollut autoa. Poistuessaan pihalta miehet olivat vielä kaataneet jäteastian ojaan. Tapahtuma tutkitaan kotirauhan rikkomisena ja vahingontekona. Turun kirjaston virkailija poisti teoksen kirjastosta omin lupinensa. Asia voi olla kiinnostava, jos kirjan tarkoitus on paljastaa feministien vallankäytön strategiaa. Ja sitä ihmisten ei pitäisikään saada tietää, jos kirjaston hoitaja on se, joka ratkaisee, kerrotaanko niillä. Turun kaupunki pahoitteli Tapanin päivänä kaupungin pääkirjaston virkailijan omavaltaista poistopäätöstä. Virkailija oli kertonut Facebook-tilillään poistaneensa kokoelmasta Henri Laasasen teoksen Naisten seksuaalinen valta. Turun Sanomien mukaan virkailija kertoi kirjan menevän Rouhimoon ja perusteli tekoaan kansanvalistuksella. Turun kaupunginkirjaston virkailija kertoi joulun alla Facebookissa poistaneensa kirjaston kokoelmasta Henri Laasasen teoksen Naisen seksuaalinen valta. Päivityksessään virkailija kertoi poistaneensa kirjan, vaikka se oli hyväkuntoinen ja asiakkaiden keskuudessa suosittu. Kirjaston virkailijan Facebook-päivitys aiheesta lähti nopeasti leviämään internetissä ja herätti kiukkua. Turun kaupunki vakuuttaa, että virkailijan toimintaa ei ole yleisesti hyväksyttyjen periaatteiden mukaista. Turun kaupungin seutupalvelupäällikkö Ulla-Maija Maunu kirjoittaa kaupunkikirjaston Facebook-sivulla, että he ovat ryhtyneet asiassa tarvittaviin toimenpiteisiin. Kirjoituksessa Maunu pahoittelee virkailijan toimintaa. Myös kaupungin vapaa-aikatoimialan johtaja Minna Sartes vakuuttaa kaupungin verkkosivulla julkaistussa tiedotteessa, että asia on käsittelyssä. No, he tilaavat kirjavälityksestä uuden kirjan. Kahden uutistoimisto Reutersille työskennelleen myanmarilaisen toimittajan pidätystä on jatkettu Burmassa. Oikeus päätti pitää toimittajat kiinni otettuina ja sanoi, että heidän kuulustelunsa ovat muka vielä kesken. Toimittajat ovat raportoineet Rohingya-vähemmistön ahdingosta Burmassa. Heidät pidätettiin joulukuun alkupuolella. YK sanoi, että Burman armeija syyllistyy todennäköisesti etniseen puhdistukseen rohingyoiden kohdalla, mutta Burman viranomaiset kiistävät syytökset. Britannian seuraavien kuninkaallisten häiden morsiuspari ei ehkä saakaan paikalle kaikkia haluamiaan vieraita. Ensi toukokuussa avioituvat prinssi Harry ja Meghan Markle, ja he haluaisivat kutsua häihinsä Yhdysvaltain entisen presidenttiparin Barack ja Michelle Obaman. Brittihallinnon virkailijat kuitenkin varoittavat, että tämä saattaisi loukata nykyistä presidenttiä Donald Trumpia. näin. Elokuva musiikkia, jonka meille esitti David Shire. Joo, Shire. Manhattan Skyline oli biisin nimi ja leffa, myöskin siis tuo soundtrack on Saturday Night Fever. Semmoista tanssimeininkiä jatketaan tuota paikan nimellä. Arizona Rivers on seuraava kappale ja meille tulkitsee sen Rebel Meets Rebel niminen ryhmä levyltä Rebel Meets Rebel. Sun, moon, and stars. our close friends. Ego, ugly visions make you spin. So you see, you have nothing to win now. Yeah, yeah, that cold ice you are wearing grows thin. But if you break out before it breaks you, you're in shimmering eternal violence, locked in with us as we fade right out of shimmering. Näin. Se oli NGC 4594. Ja heille oli erittäin kirkasta, koska kappaleen nimi ainakin oli So Bright. Kyllä, kyllä. Kirkasta piisasi siis. Mutta lisää musiikkia. Ai niin, piti mainita tuossa ennen uutisia siis kappale, joka soi viimeisenä ennen uutisia, oli Michelangelon kappale Come to Me levyltä One Voice Many. Joo, ja tämä äskeinen siis Skipping Through the Night levyltä. Joo. Sitten Antipop Consortium Fluorescent Black levyltä kappale Lay Me Down. Hectorilla taisi olla muuten vähän saman niminen kappale, mutta tällä ei ole mitään tekemistä kyllä Hectorinkaan. I'm banging till your eyes roll back, till we awaken from that permanent nap. And if you think you gonna, you must be mistaken. I'm taking back a art forsaken. The streets patiently waiting for us to take them. With paramilitary precision, the bars lift from the God-given vision to do it different, the gift and the curse. Shifting the verse, lifting the curse. Voices calling out in reverse, living the verse till the last become first. 1,000 megahertz, your body jerks. The volts animate dead nerves. The pen swerves, but in the end it serves the greater good. The haters wishing they could. Subliminally, I'm wishing call they would. Call me your mom with the best intentions. Let's cut the comedy. You know my occupation is professionally ill. I don't touch written in braille. Aim your money guns at me. Y'all is warm tap water tasting, none faze me. The nukes fist nicely, I'm iced tea. Can't spite me. Touch a button, new future alphabetics in the blizzard. About to booboo on somebody tonight. Who sliced like a knife in the 11th hour of night. He spewed a tantrum in a fit of love. A turntable as the world turns. Rain attempts to cleanse the city of sin. Heartbroken when the bad guys win. The apron on the cannibal reads. Kiss the cook in a taste test in the flesh so fresh. But it's the new black, wear black. My cemetery talk bury you. Cult up the amateur and quick to give it up. And then it blows up and everyone wonders why music sucks. Smooth idea needs a new bowl. Brainwave barely a ripple. From rush you with the brilliance. A bison on beats. Caught you underwears unprepared. Lumping your underwear from out of nowhere. Unlike conservatives with toilet paper counting every square. Seven savagely severe. Plagued by the idea. With the shovel you're digging it. How I keep the spit nondescript. Heart like the record skip while you follow a script. Like a purple lack in the apple, I'm born to Mac. Steve Jobs, the beat, play God on the track. genesis, sentences. Turn these niggas to miniatures like I came through with senators. Couple bitches and ministers, I'm just here for the game. No practice of scrimmages, not the fame, just the images of some twisted appendages. Getting low on some Guinnesses while the beat never finishes. Then it's, where we going, father, farther? Away from the whack juice, close to the altar. My cult, they stay with me. Gather in a circle and shine like 650. IL, Ben's white coupe, I'm so crispy. Protected from the voodoo and Zulu mass against me. Gently brushing my shoulders through the century. Always suspicious over streets, I don't sleep. Spike wrists and sit vicious all over the beat. Loistaa lopussa valo, joka jonkin aikaa loistaa. Sama strobo, nykivää tasoin nostavaa jano. Olemus porukaa painostavaa aamu ja sahneet koittaa aamun varoa. Nollis ne, nelinumeroiset teilliset tilit. Ottoa kohti mentää sit, kun muurin kohda kivi. Sydämellä painalaantues, omaisuuksien muille kaatues. Vaatien vaaraa tyyliin elämän, jatka taatue. Avain uutta vaiheet, vahingos vaeltaa virras paatunee. Laatu ei edes vastaa, kun edes vastuuton naate saapunee. Monen asian suhteen suorita sykleis, vahingos kostoo. Osuvaa omalle kohdalle toistavaa, rahojen poistoa. Kylmempi, tyhjempi, ulosotatili taas tyhjensi. Tiivisti tulani aamu sarastaa ja sliksaa fiks. Siivuu sydämes menestyksen on ootelu voittoon, loton voittoon viikottain. Hillue sillan tulle TV sirrottae. Hiuksii päästä pääsemät tulokseen oikeeseen. Nää numerot saa mut hoipertelee, teskentelee letkeen sisimmäs sestelee. Oma tunto, toi toimii teorias harvoin kestäi kunto. Puntaroi puuteen penneet, poistan pahuutta palkan murtoon. Osa siit sikseliit eli suoraan nextiin kiipeliin. Turvo poista pulloi tyhjii viinein, nekin oli viimeisiä. Nollaa taskus taas, kuostaa luotoon fiiliksiin. Hiipii siis laskut, ne on vaan tiiliskiviin. Matkaa seinään päin saa sale huono jiriksi, kun täytyy kiriin niin. Voi painaa ripitiin, kun kiireelle ei oo limittiin. Kylmempi, tyhjempi, ulosotatili taas tyhjensi. Tiivisti tulani aamu sarastaa ja sliksaa fiks fiks fiks. Työläs täski tilanteen seivaa syyskuun vuokraa maksuu kieltäe. Minulta huvii huutae selvän ääripäit mieltäe. Omakseni laihdutukseen, hedonismi haihdutukseen. Kaivais tyhjää taskuis kuules muiden maiskutukseen. Muil gourmet, sisäpille pihvi burger. Mun surkee, mäkkäri jälkkäri suoles kulkee. Närästyys täsmättään kasvata kärsimyst. Lääkkeet lieventävää väärää tuottaa hämmennyst. Ei järjestyys, ääripäin pää lärsytyst. Täydennyys tähän tilanteeseen jännitys. Osumaa täälpäin olevaa kaavaa joutuu laskemaan. Aidompaa voi jettiin, mut ei taitoa muilla antaa samaa. Näinhän tämä. Se oli siis Emesis Osuma-levyltä. Ja mitäs siitä vielä? Kylmempi tyhjempi oli siis kappaleen nimiä. Laitetaan toinenkin biisi tosta Osuma-levyltä, kun sattui nyt mukaan tulemaan. Iloinen tie. Ja siinä on A. Luotiet, Rexonite, Jonde. Ja Osumalta tämäkin siis. Ja kappale siis menee näin. Tulee Dösarille, frende köny ulos. Rexonakka selvänä, järki kunnos. Sit tulee utelu, et lähetääks yhä. No kyllä kansalaisi pitää aina järkyttää. Mut mitä? No juni Karjalta. No vittu kuulostaa aina vaan paremmalta. 7 jäpää Espoosta karikse. Ahtassa fiastassa tunnelma vallitsee. Kuskista lähten kaikki on käy. kännissä. Skinny vitutus, mutten anna se bänniä. Vihdoinkin perillä ulos purkista. Sit hiiffaan, et meitä löytyy lekas kutsista. Ne piloteettiin silloin viime reissulla. Rundi alkaa muistuttaa jo putkareissua, kun kuski ajaa autoparkki asemalle. Ei katota oikealle eikä vasemmalle, vaan suora kyljelle porukka kilpaa rynnii tekemään synti oma salanimen tai jengi tunnuksen muodossa. Mun puolesta tilannetta ois voinut hetket sekka tosta asema rakennuksen kulmalta. Koita se nyt näille selittää, ku ei vaan malta. Jos ois olles hiljasten, ois rikon spraypurkis tuhina, joita laulaa sama aika avahtusina. Homma hyvä tahti etene ja alle kymmen miisas kehis onkin jo E2E. Taas on kuoset frendit tuoda pyhä viina suolus enkelin mukana, kun lestit takas piastaa pakataan. Pikku teitä Espoosen väkki, lepuskassa aamuruuhkas valokuvat räpsi. Puolarmetsä fiilistelee videolta illatoiminta, kunnes Espoo homokyttä tulee kyselee mitä pojat toimittaa. Kommando pipo takapenkillä, videokamera takapenkillä. Espoo homokyttä tenttaamassa, kommando piposta ja videokamerasta. Eikä värkäs tausta tilannetta auttanut, silmät sikis ja kovetuttas kalu. Mitä pojat on ollut duunaamassa? Kotipornoa, kuulu siihen vastaus. Yks viikonloppu ilta sulla skiiristy nuorempana. Inkit joka paikkaa, kaikki liian kuosissa. Oli pitu näkymätä ja vikkelä kuin ninja. Mutta illan lopputulos oli kaikista paskinta. Kolme viitu iso stigu, hyökkäs kulman takaa. Frendi huus varo ja mut paiskattiin jo maan. Nousin maasta, sillä sekunnilla samalla. Kaks otti musta kiinni ja kolmas alkoi mua hakata. Ne paiskas raudat ja paikalle palu lokka. Kävelin rautoja yli, sit takaraivoa polkas. Spurjus vasta tajusi, et legot jäi asfaltti. Hiekkatainen suu ja utelijalla mun markeri. Miss vaiheis meno on muuttunut noin crazyks. Puolusta itses pommil niinku Andreas Breivik. Mut hommat kusee ja joskus joutuu koppiin. Jättää yht kylmäks kuin jäätynyt black toppi. Tää terrorisvartsi mikä pettää rungolla. Se biisi pyssykö syndikeetin omalla tunnolla. Myös Kaliksen reissut on legenda tavaraa. Se oli targetti kun tarvitti kaljaa. Rexona ja luotti sählämässä äärällä. Oli varmaan kestä mistä rautakirjan ämällä sit 82C takas Espoon ytimeen. Käyttöksen puolesta toi matka ei hyvin mee. 40 minuuttia edes ja nousu mukavassa. Täkidössä lattia tulee jo kumarassa. Sit penkki, ikkuna ja ylänakki. Penkiltä toiselle pysy hyvä tahti, kunnes oltiinkin etuosas kikattamassa. Ja toi kuski saletisti koht kilahtamassa. Inkki döfää niin et se nousee päähän. Mut epekepessä me pois jäädään. Juna totta osuma. Dössä totta osumaa. Kaattu kuva, se ottaa osumaa. Ja vartti jatki, jos ne alkaa osua. Keltaiset ikset vaan hypnotisoi. Vandalismi verissä, minkä sille voi. Iloinen tie kulkee rattakin villä. Sä tiedät meidät, mutta salanimillä. Saat sydämeni aivan tavallisen. Lähelläni olet, mutta silti en saa tilaisuutta sydäntäsi koskettaa, se pakenee. Levy vaihtuu, joku nauraa, muu pois häipyy, yksi jää vaan levottomuus mieltäni mun painaa. Mitä tahdot tiedä en, vaan sydämessäin tunnen sen, se jokin juuri meitä erottaa. Tämän voin vain sulle antaa, sinä jos niin tahdot sen, saat sydämeni aivan tavallisen. tämäkin ilta, musta yö vain edessämme aukenee. Aamun on niin pitkä matka, kanssasi sun saanko jatkaa, levottomuus mieltäni mun painaa. Mitä tahdot tiedä en, vaan sydämessäin tunnen sen, se jokin juuri meitä erottaa. Tämän voin vain sulle antaa, sinä jos niin tahdot sen, saat sydämeni aivan tavallisen. Niin, sehän oli Pertsa ja Väärä osoite kappaleellaan Yön tullessa ja levyltä Täältä jostakin. Näinpä. No niin, nyt osutaan jotenkin. Osuma otti mikrofoni, mutta ei se mitään. Sitten laitetaan musiikkia erilaista, vähän pidempi kappale. Mä veikkaan, että muut eivät soita tätä biisiä alusta loppuun. Me soitamme Dire Straits levyltä Low Over Gold, avausraita. Pituutta sillä on 14 minuuttia 19 sekuntia ja kappaleen nimihän on Telegraph Road. Se alkaa muuten aivan törkyse hitaasti. Walking 30 miles with a sack on his back. Then he put down his load where he thought it was the best. Made a home in the wilderness. Built a cabin and a winter store. And he plowed up the ground by the cool lake shore. The other travelers came walking down the track. And he never went far. Then came the liars, then came the rules, then came three lanes moving slow. Thank you. sky, infinity, the star that would not die. Yeah. No niin, siinä tuli toinen pitkä klassikko kappale perään. Ja siitähän meille siis tarjoili Rush. Kappaleella on Sinus X1 Book 1. Ja levyltä tietysti A Farewell to Kings. Hieno levy. Joskus tekisi mieli soittaa se kokonaisuudessaan, mutta ei nyt. Mitähän sitä sitten keksisi laittaa? Laitetaan vähän rekkaita. Burning Spear. Tämä on tämmöinen dubiversio Slavery Days-nimisestä biisistä. Tämmöinen joku kokoelma. Bassest dub-rekkae. Jep. näin David Bowie kehotti vähän tanssahtelemaan, eli Let's Dance, saman nimiseltä levyltä, että sillä lailla. Ja sitten laitetaan toinen Jimi Hendrixin biisi. Tämä on kyllä julkaistu vasta vuonna 1997, postuumisti, First Rays of the New Rising Sun-levyltä. Niin, että Hendrix oli ehtinyt kuolla ennen kuin tämä levy valmistui, ja niin edelleen ja niin edelleen. Kattokaa tuolta Wikipediasta infoa enemmän siitä. Mä laitan kappaleen Drifting. Oh, gypsy part of town. Me again, the morning wine. The man, the sack is shredded. My foundations are too deep. The man that went up me again. For a brown love after my Sunday night. My foundations are too deep. Rambaa, sehän oli Kokol Bordello. Gypsy Part of Town. Tai miten se nyt lausutaankin. Niin kuin tiedätte, mä lausun näin aina vähän miten sattuu, tai ainakin jonnekin sinne päin. Joo, Gypsy Part of Town ja Kokol Bordello vs. Tamir Muskat levyltä. Joo ja joo. Nyt on vielä vähän reilu puoli tuntia aikaa, joten totta kai musiikilla jatketaan. Laitetaan nyt tähän ensin Dennis Brown, joka elvistelee sillä, että sillä on fyrkkaa taskussa. Eikö se ole vähän epäreilu? Just Money in My Pocket on kappaleen nimi. Oh, oh, yeah, yeah. Money in my pocket, but I just can't get no love. Money in my pocket, but I just can't get no love. I'm praying for a girl to be my own. Sonia said she's coming, but I don't believe a word she said. 'Cause she ran away and left me one rainy day. She made me hand in mind that her love would never die, and now I'm alone, so alone, so alone, yeah, yeah. Money in my pocket, but I just can't get no love, oh no. Money in my pocket, but I just can't get no love. The love I had in mind was very, very hard to find. Oh, it's hard for a man to live without a woman. And a woman needs a man to cling to. You'll see what love can do after making me feel blue. Ain't that a shame? Baby, ain't that a shame? Yeah, yeah, yeah, to make me feel blue. Oh, yeah, yeah, ain't that a shame, babe? Ain't that a shame? Because I'm not. It's always there. So come on down the way, you're so we stay. So we stay. Why so we stay? So you said she. Hey! So I said she. So you say you. Hey! So we stay. On that we play. Why, baby, so we stay? As I would say, we stay. I would say, tell you about my song on the wheel, come on down with me. So alone, yeah. So you got no one to call you own. I saw it stay. Hey, I saw it stay. Ha, I saw it stay. Money in my 1-on-1. So we stay. 1-on-1 make 2, and I would never make you blue. If you be true, and I would never turn my back on you. I saw a man to live without a woman. Touch it, touch it, touch it, touch it. Tell you, so we stay. I saw we stay. Tell you, to a girl, I saw stay. Oh, baby. And so you got no one to blame. So when you do the thing to be ashamed, you got no one to blame, not at all. 'Cause you're the one to blame. So you got got to go around the bend and hide your face, 'cause you are out of this race. I saw you. I'd rather shoot a woman than a man. I worry whether this is my last life. Näin, se oli Big Sister niminen yhtye ja Oh Dana kappale, joo. Ja Third kautta Sister Lovers oli levy, joo. No, sitten laitetaan tuota, niin, kummahan mä nyt laittaisin eka, jompi kumpi. No, laitetaan Mitch Ryder and The Detroit Wheels antologialevyltään kappale Baby I Need Your Loving kautta Team for Mitch. Tämä on Mitchin teema siis. Tämmöstä. Sehän oli Miles Davis kappaleellaan Why Do I Love You ja The Complete Birth of the Cool-levyltä. Sellainen. Sitten seuraavaksi kokoelmalevyltä kappale Arkane yhtyeltä Ark. Ja kokoelma on Xen Cuts Disc 2. Eli niinpä niin, tämmöistä Xen-meininkiä. Thank you. näin. Se oli Riff Raff kappaleellaan Havakak Original Man -levyltä. Ja 12 minuuttia vielä tässä aikaa, joten jatketaan loppuun asti musiikilla. Rupie Edwards, seuraava esiintyjä. Kokoelma levyltä Ska Mania Disc 1 ja Airi Feelings, Ire Feelings lukee tuossa ja Leggo Skanga. Tämmöistä meininkiä. Toivottavasti se aurinko alkaa paistaa. Päivät pitenee anyway. Ja tiesittekö, uuden vuoden aattona noin 10 000 kiloa vähintäänkin metallia lentää taivahalle kaiken muun ohessa. Niin, mutta siis ihan metalli kaiken näköistä. Joo, tuommoista. Mutta joo, hyvää tätä vuotta. Niin kauan kuin sitä enää kestää. Ababuka skeng skeng skeng skeng skeng skeng skeng skeng skeng skeng skeng skeng skeng skeng skeng skeng skeng skeng skeng skeng skeng skeng skeng skeng skeng skeng. Every day you're wondering, wondering what can you do? Every day you're skenge, skenge, skenge, skenge, skenge. What can you do? Skenge, skenge, skenge, skenge, skenge, skenge, skenge. Then you give me, you wouldn't give me, trying to reach the top. Then you be free, you wouldn't even try to reach the top. Then you will see. Every day I'm feeling high, so high. Pranga, pranga, pranga, in pranga, pranga, pranga, pranga, pranga. Every day they talk, wondering, wondering, do skenge, you skenge, believe skenge, skenge, skenge, skenge, skenge, do skenge, you skenge, believe skenge, skenge, skenge, skenge, skenge, you skenge, would worry. Katika, katika, katika, katika, katika, katika, katika, katika, katika, katika, katika, katika, katika. Katika, katika, katika, amen. Bells are ringing, I'm feeling high, so high, in my amen, amen. Got to know for right. Changa, changa, changa, changa, changa, changa. Got to know. Sen tästä hiljakseen. Joo, musiikki jatkuu, mutta tallenteeseen ei enää seuraavat kappaleet tule, koska seuraavan ohjelman epäkohtelias esittäjä on tuolla änkeämässä jo tonteille. Mutta hei nyt, ensi viikolla taas, ei kun ensi vuonna.